سوره فاتر درس نمبر 2. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون. افمن زجن له يا سوق جخست شويدتا سوء عمله بد عمل دده فرآه حسنا نوين دي بد عمل لرخيستا فإن الله نيكنا الله تعالى جدي يدل من يشاء مهرد كمراهي وهي پچا باندي جخوا خشي ويهدي من يشاء او لارخي آغا جاتي جخوا خشي فلا تذهب نفسك نبود نزی تالر نفستا علیهم حسرات فدوی بانده ابسوزون کول ان اللہ یکنن اللہ تعالی چده علیم بما یصنعون پوده پاغ سمانده چدی ای کئیم. سنگا چه مخکزی کرو شو چه کمیو سڑی دا خیرتنا پا غفلت کی فروتی نو دا د آخرت نه غفلت کې پریوتل د دنیا په ژوند باندې دوکه کیدل او د شیطان هغه خودنې باندې عمل کول او د دغې خلکو دپاره چې څوک ملګرتیا د شیطانو کې نو د هغې دپاره سزا ذکر کړه او څوک چې ځان د شیطان د ملګرتیا نه بچ کی ایمان راوړي او عمل صالحو کی داغه د پاره خوشخبری او اجر کبیر ذکر کو. نو دلته اوسه د دې خبرې ذکر کئ چې کم یو سړی د شیطان په خودنه ماندی یا د آخرت نه د غفلت په وجه باندې د دنیا کې سکارونه کئ نو هغه کارونه اگر چې د شریعت په لحاظ سره او د دین په لحاظ سره صحیح نی او دی ورته خسته عمل وی لکه نن یو سړی ته ووایا چې بغیر د الله نه بل څوک را مدد کول دا شرک او کفر دی نو دی به وی ولې د اولیاء کرامو نه الله تبارک وتعالی مرتبې نه دي ورکړي او مرتبه یې ولا ورکړې ده ټیک ده الله تبارک وتعالی به ولا مرتبه ورکی ان شاء الله کچر نی کی خو د مرتبه خدا مطلب نه چې توله د الله تبارک وتعالى په خدای کې تقسیم ورکا چې د څه اختیارات دي د الله په خدای کې نو د دې وجه نه د به کوي شرک هغه به تخکاری کی خسته دارنګي تورتا د سنتو نه خلاف وای چې یره مکوا د نبی علیه السلام نه دی وای خو ته چا بدویل دي نو خو خو کای خود خود فار طریقه چې کم دین مونږ ته چا په دنیا کې راوړې دا پر خودی دا کنه دا پر خودی ا نبی علی السلام نو چې تو ورته خو هاي او نبی علی السلام نه دې کړي نو دا عمل خو بد عمل دی نو دا بد عمل دته د سنتو نه خلاف چې بدعت دا ورته خخ کاری دا رنگ نور چې کم معاملاتو کې کم سیزونه او تور تا وای چې یاره دا معامله دی صحیح نه ده هغه معامله کې اونه هغه نسبت ورتا ها د خستا او د خی طریقې کوي نو دا د الله تبارک وتعالى د طرف نه حکم نه چې کم خلق دا نمونه کار کوي نو دی له خو اسباب الله تبارک وتعالى ورکړي د هدایت خو د هدایت هغه اسباب استعمال نکړو اسباب د سه استعمال کړو د گمراهی نو فرمای فإن الله يدل من يشاء یقینا الله تبارک وتعالى مهر د گمراهی وی پچا باندې چې خو خشی کله چې دې د هدایت په ځای باندې چې الله ولا اسباب د هدایت را لېګلیو او د هغه هدایت مها په بدل کې دې د گمراهی لار اختیار کی نو الله تبارک وتعالى د اختیار اولو د وجنه مهر د جباریت او مهر د گمراهی ولګیږي نو بیا دتا هغه خپل گمراهی صحیح کاریږي او په هغه گمراهی کې رواني دا د الله خوښه ده. فإن الله يضل من يشاء یقینا الله مهر د گمراهی په چا باندې چې خوښه شي. ولې چې د ځان له په خپل اسباب چې کوم د هدایت راغلي وغه استعمال نکړه اسباب د گمراهی استعمال کړو نو الله په مهر د گمراهی وایي. ويهدي من يشاء او لار خی چاته چې خوښه شي. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات نو بودی نزی تعالی نفس تا په دی باندې افسوزونه کول. ولی همیشه د پاره چې څوک مبلغ د حقی او آغاز تا خیر لټی او ته دغه خیر په ځای باندې شر طرف ته ورځي نه خپکیږي چې ولی ځان شر ته غورځي ولی ځان تکلیف ته غورځي. او بیا پیغمبر پیغمبر خود الله تبارک و تعالی د طرف نه استازی د امت تفاره او اغا د امت تفاره په ځای چې کم دی لکه څنګه چې پلاری د غرنګي د پیغمبر چې کم دی په مرتبه د ټول امت تفاره په زړه کې درد ساتل اغه د پلار نوم زیاتی. نو د دې وجنه نبی علی السلام او دا رنګ منګه تاسو کې وګورئ چې کم یو سړی حق بیان کوي او دا غي حق نه خلق خلاف کوي لازمی خبره چې د زړه ته تکلیف را رسی. خدا تکلیف دے حتی اللہ تبارک و تعالی وی نرسائی چی پاغی بانی تو تباش لکا سنگا چی پا سورہ کاف کی اموی فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا تا پا دے وجہ مانی زان حلاکو ان کے دا دی پا دی طریقو باندے چی دی ایمان نراوڑی نو تا زان حلاکے. او دا غرنگی پا سورہ علی عمران کی ام فرمائی ولا یحزنک یسارعون فی الکفر خپدی نکی تالر منڈی وہن کی فکو پر کے. نو مطلب دا چی آغا حالت تزان ندی رسول پکار چی دم رخبگان پہ تظاہر کی دا معاملہ دا اللہ تبارک و تعالی تبی آوالا کا چکل تاخبل حق ادا کری دا دعوت او دا تبلیغ. ان اللہ اکنن اللہ تعالی چی دے علیم بما یسنون فود پاغ سبانی چی دیئے کئی اللہ تبارک و تعالی ندی چا سپٹ نیشتے بس اللہ تبی آوالا کا اللہ تبارک و تعالی بیا دی حساب کتاب د پاره به دی سره خپل حساب کتاب کوي. خو ته ځان دې حد ته مز بوزا چې په دې معنی دومره خپه شي چې افسوس افسوس افسوس افسوس افسوس افسوس کوي. والله الذی الله غزات ارسل الرياح چرالیږي واګانی فتصير صحابا نوچته اوریازی فسقناه الى بلد میت نبوز من دل راغ کلی وچتا وچلو من دی وریزو لرا اغا کلی وچتا فاحیینا به الارض نتازکی پا دی سرا زمکا بعد موتها پستو چی دو دی زمکینا کدالک النشور ام دغرنگی با پورتا کی دلوی. سنگا چی مخ کی دلائل ذکر کول پا مسئلہ دی توحید ماندی دلائل اکلیا او بیای تسلی ورکلا او تخویف او بشارت ذکر کو نو اس دل تا نور دلائل ذکر کئی چی اللہ تبارک و تعالی غزات تا گوری نا چی اواغان روالو زی او دا اواغانو در اواتلو سرا اغا اوریز دی یوزای نبل زی تروانی شی آغا زی که اللہ تبارک و تعالی دا غین دا باران آغا وکم ورتو کی آغا وچ کلی آغا سوکڑا شوی کلی آغا زی چی پا آغی بانی باران نی اللہ تبارک و تعالی پی باران را وری تا سګور اینه دا غی باران په ذریعے سره څنګه څنګه زرغونی د دې زمکه نه راوځي. نو تاسو څه مطلب دی چې څنګه الله تبارک وتعالى قادر دی په دغه وچ سيزونو چې په دې کې څنګه سا واچو دغه رنگستا په دې وچ بدن کې په خوري شوی بدن کې ببیا سا واچي او الله به راوچت کی کذالک النشور عمده رنگ پورته کې دلی. من کان یرید العزتا هغه څوک چې اراده کوي د عزت فلله العزت جميعا الله سک دی عزت ټول. الیه یسعد الکلم الطیب ولا تخیج کلمه فاکه والعمل الصالح او عمل نیک یرفعه چتی دی لرا والذین یمکرون السیئات او آکسان چغی وکړل گناونه لهم عذاب شدید دی د پار عذاب دی سخت ومکر اولئک هو یبور او تدبیر د دې کسانو دا د تباہی کې. الله تبارک و تعالی فرمایي دا رد دی په مشرکین باندې، ځکه چې باغی به بغیر د الله نه د بل چا څخه عزت لټاو او د بل چا نه به عزت غوښته، لکه څنګه چې سورۃ المریم کې، سورۃ مریم کې 81 نمبر آیات کې فرمای واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزا، لټی دی او نیوی دی بغیر د الله نه کارسازان د دې لپاره چې شي د دې لپاره عزت. نو دا رد دی په مشرکانو باندې چې بغیر د الله نه د بل چا کې ته د عزت لټولو د لپاره آلهه نیوې. دارنګه رد دی په منافقانو باندې، ځکه چې هغوی د کفارو ملګرتیا کې عزت غوښته ده چې موږ د کفارو ملګري شو نو موږ به عزتمند یو، لکه څنګه سورۃ النساء کې 137 نمبر آیات کې فرمایلی وو الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتعون عندهم العزة فان العزة لله جميعا. آیا نیوی کافرانو لر دوستان دا خلق دا منافقان چی دی بید مومنانو نا؟ ايبتعون عندهم العزة آیا لطای دی دیسا که عزت؟ فان العزة لله جميعا، تا اس تا پتا نیشتی چی عزت تول دا اللہ پی اختیار کده. نو دلتوی من کان یرید العزة آغا سوک چی اراده که دی عزت، فلله العزة جميعا اللہ لر عزت تول، الیه يسعد الكلم الطیب دی اللہ تخیج کلمه پاکی، والعمل الصالح او عمل نیک چی دی یرفعه اوچتی دی لرا، یرفعه کی ضمیر د پائل رایج دی کلم الطیب تا، او یرفعه کی دا هو چی دی ضمیر د هو ضمیر عمل صالح ته راجع دی، او يرفع په معنا د تقب يقبلو، نو معنا دا والعمل الصالح يرفع او قبلې دا کلمه د توحید عمل صالح لرا، چا کې چې عقیده د توحید پرتوا نو دا توحید په وجه معنی کدی هر څنګه معمولی عملی او غټ عملی هغه د توحید تاکید د ساتلو د وجه نه هغه نیک عمل الله تبارک وتعالى د قبلې چې توحید پکې وي. نو الته ها چې توحید پکې نو د دغه سړی او د دې انسان د عمل چې کم دی د الله په حضور کې منظوري کی، او کو توحید پکې ني نو بیا سوره فرقان کې الله تبارک وتعالى فرمای وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وړاندې به شو موږ د دې عمل ته، نو دی به په خپل یقین باندې وایي چې ما خو ډیر عمل کړی دی، هو به غرځو موږ دی لره غبار الوتی ها په هوا کې، یعنی عمل به اس په کار را نشي، ځکه چې عقیده د توحید په خپل سینه کې نه وساتلې. نو د دې وجې نه هغه عمل به چې کوم دی دوړه شي. او زاد المسیر کې ابن جوزی رحمت الله علیه معنی کوي الکلم الطیب سمانا لا اله الا الله، چې نشته دې کارساز بغیر د دې الله نه، دا کلمه طیب ده. او ورسره عمل صالح آغا چې په طریقه باندې پیغمبري د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې چې انه کمال ده، نو يرفعه چته دې لرا، دا الله تبارک وتعالى تخیجی. او بیا سبب د انسان د پاره د الله تبارک وتعالى په حضور کې د قبولیت، او د قبولیت نفس د الله تبارک وتعالى چې کوم نعمتونه په دې باندې ورکولي هغه نعمتونه مستحق د دې عقیده د توحید د وجنا او د دې نیک عمل د وجنا ګرځي. والذین یمکرون السیئات او هغه کسان چې هغوی وکړل ګناهونه لهم عذاب شدید، دی لرا عذاب دی سخت. هغه کسان چې تدبیر کوي د بدو، هغه کسان چې ویکړ ګناهونه لهم عذاب شدید، دی د پاره عذاب دی سخت. ومکر اولئک هو یبور، او تدبیر د دې کسانو دا د تبایه کې تدبیرونه د اسلام او د دین او دارنګي د توحید او د سنت په خلاف معنی چې دی کوم د ګناونو تدبیرونه کوي، نو د ګناونو د تدبیرونو د وجه نه به د دې د پاره عذاب سختي، او دی چې کوم تدبیر کوي هم دا تدبیر د دې د پاره سبب د تبایه بګرځي. وګورئ یا خو نبی علیه السلام په مکه کې او داغه ملګری نه پرې خدایدل حتی دا چې هغه په هجرت باندې مجبور شو، او د خپل وطن نه او هغه د خپل کلی نه وباسل غختل، نبی علیہ السلام خلر خو سکا لپس پا بدر کی اللہ تبارک و تعالی او خودل چی تاسو می دنیا نمخروم کرد یا غٹ غٹ سرداران لڑل مردار شوالتا نو تدبیرون کول دا بدائی اللہ تبارک و تعالی وی دا بدیدی دا پار عذاب شی دا غرنگی کنن سوک تدبیرون دا بدائی دا قرآن و دا سنت پا خلاف مانی لگیا دی او کئی دا غا تدبیر با پا دمانی پا خپل را پریوزی نو دا آغا چا ملگرتیا چرتاو نکئی چه غی دا قرآن و دا سنت پا خلاف مانی خپل تدبیرون پا کلو که استعمالی چه دا بندیز با منگ سنگ کو او دا دا مسلینا با منگ سنگ خلق انکاری کو او منگ سنگ آغا طریقہ چه کم طریقہ پا منگ که دا شرک او د بدعات او د دې خبرو دا نمونه تدبیرونه کوي د توحید او د سنت په خلاف باندې نو دا غي ملګرتیا چته نه کوي ورنه دا غي تباہی په داس خلکو باندې پریوزی والله خلقکم من تراب الله پیدا کړی تاسو د خاورینا ثم من نطفه بیا د ساس کې د منینا ثم جعلکم ازواجا بیا وګرځولې تاسو لره جوړې جوړې نارینه او زنانا وما تحمل من انثى او نباری او زنانا ولا تدع الا بعلمه او نقدي مگر پعلم د الله کی وی وما يعمر من معمر او عمر نتیر یو عمر تیرون کی ولا ينقص من عمره او نکمی کی داغه عمر ددنا یعنی هغه طبيعي عمر چ کمی الا فی کتاب مگر پعلم د الله کی دی ان ذلك على الله يسير یقینا دا خبر په الله تعالی باندې آسان ده الله پیدا کړی مونږا آدم علیہ السلام د خاور نه پیدا کو او بیا د آدم علیہ السلام نه پس سلسله تر د قیامت پوری چی جاری ده نو د نطفه د منینه خلق پیدا کیږي او د دغه نطفه د منینه سوکې نارینه او سوکې زن نګرزولې دي او الله تبارک وتعالی چې کم یو سیز هغه باری کاز زنانه او نیک دی یعنی مطلب دا چې زیږیږي الله تبارک و تعالی فی علم کی دی دا ارسو نو دا دلائل اقلیه دا تنور پیش کئی پا مسئله دا توحید معنی چی آغا اللہ و پی جنا چی آغا دا نیش نشت کری او بیا تاسو کی جوڑی جوڑی کری او بیا دا منعی دا ساس کی دا منعی نائی تاسو آغا نسل جاری جاری که پا دنیا کی دا ټول دا اللہ تبارک و تعالی فی علم کی دی او دا رنگی دا عمری چی تال در کری دی ولا ین قص من عمره وما يعمر من معمر او عمر نتیره ی عمر تیرون کی ولا ينقص من عمره او نکمیگی دا عمر طبیعی ددنا او نکمیگی دا عمر طبیعی ددنا عمر طبیعی نن سبا عام طور لکا شپیتو نواخلی تر دا اتیاو کال فوری دا طبیعی عمر دی چه دیر خلق پا داسی عمر کی د دې دنیا نزی او د دین علاوه د شلو کالو په عمر کې هم سړی لړ شي او د دیر شو کالو په عمر کې هم سړی لړ شي نو دا طبیعي عمر چې تیرې دا هم د الله تبارک و تعالی په علم کې دی او کنه د دین کم کم عمر چې څوک تیرې ها کپل عمر کې مړ شي هغه هم د الله تبارک و تعالی په حکم کې دی د دې وجه نه هغه شاعر څنګه خکلی ویل دي وکم من صحیح مات بغیر غله وكم من سكيم عجا حين من الدهر وكم من عروس زينوها لزوجها وقد كفدت ارواح في ليله القدر ويتاس وغوري سمرا زوانان تقرا غرزي وكم من صحيح مات بغير غله سكي سملا شكايت ورتني درز را وغرزيغي خلق ويرا منغ وصولي دو اغذ كي منډي والي درز را وغرزيغي او پاچی وکم من سقیم عاش حین من الدهر سمرا د مرگ په انتظار په بسترو د مرگ پراته دي مرگ ول ناراضی وکم من عروس زینوها لزوجها سمرا ناویان خپلو خاوندانو لخیسته شوی او په خاوندې په هغه شپه د وعده چې کم نه پیسله شوی چې دنیا نتلم کړي هغه دغه سي په هغه د وعده په جوړه کې چې کم نه نو خزه پاتې شي هغه جینې پاتې شي الله تبارک و تعالی پا دی هر سمانی پوا دی ان ذالک علی اللہ یسیر دا خبر ٹولی چی دی اللہ تا آسانی دی دا خو تاسو تگرانی دی اللہ خو اذا ارادا شیئن ان یقول له کن فیکون وما یستوی البحران ندی برابر دو دریابونا هذا عذب فرات دا یود خوک خالص سائغ شرابه تیری دن کی دی سکل دی وهذا ملح اجاج او دا بلد تريو مالگين ومن كل تاكلون لحما او داريون خريتا سو غقا تريا تازه وتستخرجون حليه او روبا سيتا سو ددين كالي تلبسونها چي اغندي دي لرا اچوي دي لرا وتر الفلك فيه مواخرا وينبت كشتي لرا پدي کي رستو كون کي وبول لرا لتبتغوا من فضله دي د پارا چولټوي تاسو فضل د الله ولعلكم تشكرون خام خاچ تاسو شکر ادا کوي څنګه چې الله تبارک وتعالى د انسانانو متعلق او فرمایل چې وګوره انسانا ته مې څنګه دنیا تر اوسته تا نه مې څنګه جوړي جوړي کړې او بیا ته څنګه دنیا کې تا له مې عمر درکو دغه رنګه الله تبارک وتعالى دلته د اغه سیز چې هغه یو طرف ته خوږ دریاب دی او بل طرف ته تریو مالګین دریاب دی دا خوږې اوبه دي دا مالګینې اوبه دي الله تبارک وتعالی وایي دا پیدا کوونکې څوک دی هغه الله تبارک وتعالی وپیژنه. نو دا نور دلایل عقلیه د الله تبارک وتعالی د وحدانیت په مسله باندې او هر یو کې وګوره ستاسو دپاره هغه تازه تازه غوښې چې خلک راوباسي د هغې نه میان او هغه خلک خوري وتستخرجون حلية تلبسونها اغه مختلف قسم لالو جواهر چې داغین خلق راوباسي اغه یو یو کان تاسو وګورئ سمره په قیمت باندې خرسيږي الله تبارک وتعالى وي غت بیا تاسو په خپل بدن باندې د خایس او د ډول لپاره اچوي وتر الفلك فيه مواخرا او دارنګیا کیشته وګوره چې په دې دریاب کې روانه ده او په هغې سره تاسو د یو ملک نه بل ملک ته خپل سامانونه رسوئ تجارت پې کوئ لتبتغوا من فضله دې دپاره چې ولټوئ پزل د الله تعالی رزق ته الله تعالی ولعلکم تشکرون خامخا چې تا شکر ادا کوي نو فکار دي چې د دې نعمتونو په مقابله کې تا شکر ادا کړی چې خپل حقیقي الہ چې هغه الله تبارک وتعالی دی چې هغه دې پېژندلې وي او تا دا هغه مجازي الها چې د الله په مقابله کې ودرولی دي هغې نه تا انکار کړی وي نو چا چې دغه کار وکړو دا ناشکري د الله تبارک وتعالی ده او چا چې ځان د دې نه بچ کړو او الله تبارک وتعالی د توحید او د دلایلو په دې کې سوچ او فکر نه کار واغستې ده او دا رنګ عقیده یې روغه کړه الله تبارک وتعالی وایي دا داسې دي لکه چې دي شکر ادا کوونکي دي افمن زوجین له سوء عمله هغه څوک چې خسته شوي وي ده ته بد عمل ده ده فرآه حسنا نویني دی لره ښایسته فإن الله یقینا الله تعالی چې دی یدل من یشاء مهر د گمراهی وایي په چا باندې چې خوښه شي ویهدي من یشاء او لار ښیي چاته چې خوښه شي فلا تذهب نفسک علیهم حسرات نو بونزی تالر نفس تا پا دویبانی افسوزو نکول ان اللہ یکنن اللہ تعالی چی دے علیم بی ما اسنعون پو دی پاغا چی دیئے کئی واللہ اللذی اللہ غزات تے ارسل الریاہ چی رالی گیا واگانی پا تثیر صحابا نوچتے وریازے پا سقناہو الی بلد میت نو بوزو منگ دے لرا کلی وچتا چی باران پکینی فا احیینا به الارضا نو تازکو منگ پا دی سر ازمکا بعد موتها پستو چی دو دینا کذالک النشور دارنگی با پورتقی دلی ستاسو من کان یرید العزتا آغا سوک چی را دکی دی عزت فللہ العزت جمیعا اللہ لر عزت تی طول الیه یسعد الکلم الطیب اللہ تخیج کلم پاکی والعمل الصالح یرفعوه او عمل نیک چی دیو چتی دی لرا والذین یمکرون السیئات او کسان چی غی اکڑ گناونا لهم عذاب شدید دید پار عذاب دی سخت و مکر اولئک هو یبور او تدبیر دی کسان دا دی تبایه که والله خلقکم من تراب الله پیدا کری تاز دی خوری نا ثم من نطفت بیا دی ساس کی دی منعی نا ثم جعلکم ازواجا بیا اگر زولی تاسو لرا جوڑی جوڑی نارینا و زنانا و ما تحمل من انثا او نباری یو زنانا ولا تدعو الا بعلمی او نیک دی مگر پی علم دا اللہ کے یعنی نزی گئی وما یعمر من معمر او عمر نتیره عمر تیره ان کی ولا ينقص من عمره او نکمیگی داغی عمر طبیعی ددنا الا پی کتاب مگر پی علم دا اللہ کی چکم عمر کی ولا مرگ راشی ان ذالک علی اللہ یسیر یقینا دا خبر پا اللہ تعالی بانی اسان دا وما یستوی البحران ندی برابر دو دریابونه هذا عذب فرات دادی خو خالص سائغ شرابه تیریدون کی دسکل دی و هذا ملح اجاج او دا بل دی تریو مالگین و من کل تأکلون لحما او دا اریو نتاسو خوری وغا ترین تازا و تستخرجون حلیتا او روباسی تاسو کالو لرا تلبسونها چه غندی دی لرا و تر الفلک فیه مواخرا وینی بت کشتی پستو کون کی وبولرا لتبتغوا من فضله دی د پارا چولټوی تاسو پزل د الله تعالی رزق د الله تعالی ولعلکم تشکرون او خامخاجتا شکر ادا